فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawa oo arbaca ahna waxaad ku dhagaysan doontaan ciidamada dowladda ee difaaca u ahaa xasan sheekh oo ka soo baxay furuumaha. xasan sheekh oo caawa xilli kasta filan kara in shabaabku ku soo weeraraan magaalada dhuusamareeb oo uu ku sugan yahay 44 cisho. wararkii ugu dambeeyey meelaha ay ka baxeen ciidamada dowladda ayaad dhagaysan doontaan. beelaha murusade maxamuud xiraab iyo wacays leh oo yeeshay kulan ay kaga hadlayeen guurihii allah subxaanahu wa tacaala uu ka siiyey cadowgooda, iyagoo mar kale adkeeyey in ay difaacayaan ku dhaqanka shareecada islaamka. bayaan kulanka laga soo saaray iyo codadkii la jeediyey ayaad dhagaysan doontaan. maamulka gobolka bakool iyo kan xudur muxuu ka yiri ciidamada Itoobiya ee lagu laayay gobolka Bakool. waxaad dhagaysan doontaan warbixin umuurta ku saabsan maxay muujiyeen sawiradii xulka ahaa ee mu'asasada Al-Kataa'ib ka soo saartay dagaalkii duleedka Rabuure xilli Itoobiya ay dafirtay khasaaraha halkaa ku gaaray. waraysi umuurta ku saabsan ayaad dhagaysan doontaan. gabay ku saabsan dagaalkii lagu xasuuqay ciidamada Itoobiyana kama marna barnaamijka. waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. واشنت بشر ربيع الأول سنة تكون أفر بقل 45 هجري. aan ku bilowno barnaamijka. ciidamada dowladda ee difaaca u ahaa xasan sheekh ayaa ka soo baxay furuumaha dagaalka iyagoo isugu tagay magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. waxaana xasan sheekh xilli kasta uu filan karaa rasaasta shabaabku in ay ugu soo gaarto gudaha dhuusamareeb. askarta dowladda oo ay ku jiraan kuwa Maraykanka u tababaray ayaa ka soo baxay aagag dhowr ah oo ay kaga sugnaayeen duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. boqolaal ciidamo ah oo watagawarida dagaalka horeyna kaga baxay magaalada dhuusamareeb siino maray halka la yiraahdo siino dhoqo gaarayna ceel la helay ayaa dib ugu laabtay magaalada dhuusamareeb. ciidamo kale oo ka baxay guruceel ayaa dib kaga cararay deegaanka Bulucle, sida ay xaqiijinayaan ilo wareedyo mas-uul ah. tuulooyin kale ayay ka soo baxeen ciidamadan, taasina waxa ay keentay in xasan sheekh ay la soo darasto cabsi, iyadoo saraakiisha hogaaminaysa ciidankana ay kala aadeen magaalooyinka dhuusamareeb iyo guruceel. askarta furuumaha ka soo baxay oo aada loo qalabeeyey ayaa xasan waxaa kaga baxday lacago malaayiin ah. cali yare oo horey usoo noqday ku-xigeenka dhanka amniga maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegaya in 46 maalmood kadib caawa aysan jirin cid u kala dhexaysa ilaalada madaxweynaha iyo ciidamada Al-Shabaab. hadani ilaahi bu'ayd al-ama lidiinin azimin huwa assami. waya qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa. mu'asasada Al-Kataa'ib ayaa soo saartay sawiro aad u badan oo muujinaya khasaaraha gaaray ciidamada Itoobiya ee lagu laayay duleedka magaalada Rabuure ee gobolka Bakool xilli Itoobiya ay dafirtay khasaaraha ku gaaray dagaalkaasi. maxamuud ugaasi oo ah aqoonyahan falanqeeye ah ayaa soo eegay sawirada la baahiyey, waxaana uu sharaxay sawiradaasi iyo macluumaadka ay xambaarsanaayeen iyo waxa uu ka dhigan yahay dagaalka lagu laayay ciidanka Itoobiya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waan ku salaamayaa adiga iyo akhyaarta kale ee Al-Furqaan iyo dhegeystayaashaba. dagaalkan xaqiiqadiisa marka loo laabto ama wax laga tilmaamo, macrakadaas shala dhacday waa mid ka mid a macaariigta isdabajoogga ah ee 12 sano u dambeysay waddanka ka socotay, loogana hortagayay shisheeyaha iyo dabaqoodhigiisa Soomaalida ah ee jinsiyadaha iyo midabada kala duwan laakiin isku hadafka ah ee waddankan ku soo duulay diintiisa iyo khayraadkiisa iyo mujtamaciisa. Rabitaankooduna uu yahay in ay dimuqraadiyad iyo nidaam reer galbeed iyo nidaamkii asalkiisu gumaystaha ahaa ay waddankan ka hirgeliyaan. Darteed waa macrako muhiimadaas leh, waa macrako taariikhdaas iyo sooyaalkaas leh, waa macrako gaar ahaan qabsatay dowlad saliibi ah iyo ciidan ku caanbaxay colaadda iyo nacaybka uu hayo dadkan muslimka ah ee mandiqadan barika, khaasatan Soomaalida, maaragtay nacaybka uu qabo ku caanbaxay. Waa ciidanka xabashada Itoobiya ee nasaarada ah, ee weliba nasaarada xagjirka ah, ee yoolkooda iyo riyadooda iyo waxa ay raadinayaani ay yihiin had iyo jaaraale. Maxaan ku iraahdaa, inta taariikhda la xasuusto ama taariikhda qoran ee la hayo, inay dhulkan muslimka ah ee Soomaaliyeed badihiisa iyo maxaan ku iraahdaa goboladiisa iyo dhulbeeraadkiisa ugu khayraadka badan iyo macdantiisa iyo maamulkiisa iyo siyaasadiisa iyo xataa dadka ku noolba ay la wareegaan, ay ka dhigaan dhul ay ayagu khayraadkiisana booban, siyaasadiisana gacanta ku hayaan oo ay maamushaan. Macrako waxay ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed ee maxaan ku iraahdaa mujaahidiinta ah ee waddankooda dhibaatada iyo duulaanka gardarada heshiisyuhu ka soo qaaday ka geylamay, ee iska diiday ay kala hortageen ciidanka magaca iyo sifaha noocaas leh. Mar kale waa macrako runtii qof kasta oo Soomaaliya oo wax yar oo damiiruhu ay ku jiraan iyo muslim kasta oo ay gaartay khabarkeedu ay si isku mida u soo dhaweeyeen oo ay ugu farxeen, oo maxaan ku iraahdaa laabqaboosi iyo arrin bogaadin leh ay u arkaan oo ay u tahay. Wayan Maxamed Ugaas, dagaalka aad buu u cuslaa, ka waran qiimeyntaada dagaalkan Itoobiya oo dhiigbax uu ku socdo gudaha dalkeeda, agteeda muxuu kaga dhigan yahay in ciidamo intaa la eg la laayo iyagoo libaaxii Afrika isku tilmaamayay, militari ahaan muxuu kaga dhigan yahay qiimeyntaada? Xarakatu Shabaab iyo ciidankeedu horta intaasoo jeer iyo goobo iyo meelo kala duwan ayay waxay ku xaqiijiyeen ama ay si calana dadka iyo cid kasta iyo caalamkaba u tuseen iyo Soomaalida iyo xabashada qudhoodaba taya xumada iyo waxa dhab ahaan ay ciidankani yihiin iyo beenta iyo sida aysan waxba uga jirinin sheegashadooda iyo faankooda iyo maxaan ku iraahdaa qabqabta ama ay ku soo galaan waddanka ama ay saxaafadda iyo fagaarayaasha dagaalka ka baxsan ay ka sheegtaan. Marka taa laga soo tago, dagaalkani inta aan maqlay ama aan ka warhayo waa dagaalkii ugu khasaaraha badnaa ciidankan maxaan ku iraahdaa lagula beegsado ama ku qabsada gobolladan ay hadda xoogga ku joogaan sanooyinkii u dambeeyey. Sidaa darteed wuxuu ka dhigan yahay oo dowladdan uga dhigan yahay oo ciidankan uga dhigan yahay jab iyo khasaare iyo naasabeel sinaba aysan uga soo kaban karinin. Marka laga fiiriyo dhanka nafta ay ku waayeen, tirada ciidanka ay uga dhaawacantay, gaadiidka looga furtay ama looga gubay, iyo moral ahaan waxa uu uga dhigan yahay ciidan sidaa u hubaysnaa intaa tira la'eka, yacni aragtida waddankan uu ka haystay ay ka duwanayd ama ay ka sarraysay ama iskala weynaa in dhibaato noocaasi ay meeshan ku qabsan karto, in dagaalka noocaasi uu qabsado, khasaaraha noocaasi ee foosha xuna runtii uu ka soo gaaro. Marka waxay dhabar jab ku tahay dowladda Itoobiya ee maxaan ku iraahdaa siyaasadeeda iyo dumuuxaadkeedu uu ahaa waddankan inay qabsadaan, oo ay tusaysaa oo ay far waaweyn ugu qoraysaa tira kastoo ay meeshan keenaan iyo gaadiid kastoo ay wataan iyo magac kastoo ay leeyihiin, wixii 2006 ay kala kulmeen koonfurta Soomaaliya inay had iyo jeer kala kulmi doonaan, dadka Soomaaliyeed inaysan caana ka maali doonin, yacni tirada ugu badan ee askarihii inay meeshan uga dhammaan doonto, berina ay ku qasbanaan doonaan inay lug uga baxaan oo ay xataa gawaaridooda ay isku aamini waayaan. Waxay fariin kale u sidaa dhacdadan iyo jabka ciidankan gaaray isbahaysiga gaalada nasaarada ee hadda magaca beddeshay ee ATMIS loo bixiyey, oo ciidankani maxaan ku iraahdaa ay ka tirsanaayeen. Sida lagu xusay, weliba sida afmishaarnimadu ku dheehan tahay loogu xusay warmurtiyeedkii ama warsaxaafadeedkii xarakadu ay ka soo saartay dhacdadan isla markiiba, yacni wuxuu fariin u dirayaa ATMIS in ayaga oo aan laga jasaynin oo aan laga qisaasin dhibaatadii ay mujtamacan u geysteen 12 sano ay joogeen, inaysan si nabad ugu baxaynin dadka Soomaaliyeed iyo wiilashooda u halgamaya ama difaaca u uhuna ay had iyo jeer la xasuusan yihiin, kana argudan doonaan wixii ficillo guracnaa iyo dhibaato iyo hagardaamo iyo dil iyo dhac iyo kufsi iyo boob ay mujtamacan muslimka ee ay gardarada ugu soo diileen ay u geysteen. Maxamed Ugaas, geeska kale ka waran dadka heeladooda Itoobiya ay laysay markii 2016 ay ku soo duuleysay wulina in meelo badan oo gudaha dalka iyo dhulka Soomaali galbeed ay ku gumaaday iyo xarakada shir mujahideen dhankooda weerarkan iyaguna muxuu kaga dhigan yahay marka koobaad way ku farxayaan oo ninkii aabaha dilay oo walaalka xabsiga ku dhixdilay oo gurigiini burburiyay oo geeliini dhacay oo mujtamaacaagi iyo dadkaagi iyo deegaankaagi iheenaystay oo maxaan ku yiraahdaa waayeelkaagi taangiga mariyay iyo dumarkii uurka lahaa yacni tirada askar intaa la eeg meesha iyo dhacdada iyo dagaalka looga dira yacni qof kasta oo muslima oo arintaasu ay qabsatay oo ciidankaasu ay dhibaato u geysteen khaas ahaan xabashida Itoobiya arintaasu waxay u tahay farxad waxay u tahay laab qaboojis wayashfi suduura qowmin mu'miniin bay u tahay arrin uu soo dhaweynayo walaaladiisna uu uga mahadcelinayo runtiina uu ku ogaanayo meesha laga jiro iyo cidda qadiyadiisii daba joogta oo boqolkiiba boqol sida kale markii loo dhigo baraarug toos ah mujtamacan u ah iyo tawacayo iyo wacyigelin u ah ayay arrintaasi uga dhigan tahay mujtamaca muslimka guud ahaan khaas ahaan cid kasta oo ay ciidankan soo duulayaasha saliibiyiinta ahu ay dhibaato iyo dil iyo dhac iyo foolxumo kale noocay doontaba ha noqotee ay u geysteen ciidamadan iyo dabaqoodhigooda soomaalida ah ee ay askaraysteen ee ayaga u shaqeeya ee baybalkooda difaaca ee lama soo koobi karo dhibaatooyinka ay u geysteen mujtamacan muslimka ee soomaaliyeed iyo guud ahaan mujtamaca muslimka ee mandiqadan bariga afrika ku dhaqan dadka soomaali du soomaaliya galbeed joog iyo hadduu gobollada warsaxaafadeedka ku xusnaa joogo ee sida gaarka ah dhibaatada iyo xasuuqyada magacyadooda iyo maalinta ay dhaceen la xasuusan yahay ay ka geysteen la joogo tolka keliya ay leeyihiin iyo cidda keliyahee u aargudaysa iyo cidda keliyahee dakanadoodii xambaarsan raadinaysa ciddii ka gashayna ku daba joogta maanta waa xarakatu shabaab yacni munaasimada marar badanna waan kusoo celiyay arrintaas waa xaqiiqo maanta loo baahan yahay dadka soomaaliga iyo qofka soomaaliga iyo mujtamacan muslimka ee mandiqadan ku nool inay fahmaan xarakatu shabaab intii ay jirtay oo ay dagaalkan halganka jihaadka ku jirtay waxay xaqiijisay cidda keliya ee mujtamaca muslimka dhibaatada loo geysto ka aargudaysa cidda u geysatay inay ayada tahay tira ma leh goobaha iyo fagaarayaasha dagaalka iyo macaarigta arrintaas sida tooska ah maxaan ku yiraahdaa loogu xardhay yacni hadday Itoobiya tahay iyo hadday Uganda tahay iyo hadday Maraykan tahay iyo gaal kasta oo waddankan ku soo duulay 20-kii sano ee u dambeeyay cidda keliya ee xabad ku riday ee qarxisay ee wax ka laysay ee ka aargudday dhibaatadii uu dadka muslimiinta u geeyay waa xarakatu shabaab yacni cidda keliya ee maanta arintaa u taagan hadday fahan iyo qadiyo tahay iyo hadday awood tahay iyo hadday rabitaan tahayba waa xarakatu shabaab waa arrin iyo waajib iyo door ay ka soo baxday xarakadu dadka muslimkaana ay maaragtay xijaab iyo dayr ay uga tahay sharta uga imaanaysa gaalada nacaybka iyo buqdigu ka buuxo ee mandiqadan qaarkeedna ku nool yihiin oo nagula dhaqan yihiin qaarkoodna duulaanka gardarada ah ay doolka ugu imaanayaan xilliyada iyo casriyada kala duwan waaye maxamed ugaas in sawiro in xul ah oo saameyn leh ayaa soo baxay sawirada ka waran dad daawatay in noo sharax maxaa kaaga muuqday sawirada guud sawirada waan daawaday intii la soo geliyay dhammaantood alxamdulillah waxaa ka muuqday sawir buuxa oo wixii meesha ka dhacay ah sawirada qofka arkay ama eegaa wuxuu ka dheehanayay cadadka warsaxaafadeedku ku xusnaa inuu xaqiiqatan meesha yaalay oo waxay ahayd arrin iyo xaqiiqo ay si toosa sawiradu maxaan ku yiraahdaa ay u soo gudbinayeen waxaa sawirada laga dheehanayay khasaaraha cataadka dhanka maxaan ku yiraahdaa saanada ee meesha ku gaaray ciidamada la weeraray ee xabashada nasaarada Itoobiya tira runtii aad u badan oo uraaladoodii iyo taangiyadoodii iyo baabuurtii maxaan ku yiraahdaa ay ku jiidanayeen baabuurta waaweyn iyo maxaan ku yiraahdaa gawaaridii gaashaanayd ah oo runtii waxba u tari weyday oo gabaad uga noqon weyday xabada aakehe ee dhalinyaradaas mujaahidiinta ah ay maxaan ku yiraahdaa sida geesinimada le ay ugu ridayeen oo la hor istaageen waxaa ka muuqatay jabka iyo kala firidhka ciidankaas ku dhacay oo qaabka askartooda u daadsanay waxaa ka muuqatay geesinimada xaqiiqatan iyo dhiiranaanta nimankii hawsha fuliyey oo dhammaan waxay kaamerada mararka qaarkood qabanaysay ilaa 20 nin oo maxaan ku yiraahdaa defense koodi mid walba madaxa xabad uga taalo ayagoo defense koodi sidoo ugu jira oo xabad maxaan ku yiraahdaa xabad riday sida darted yaani dhiranaanta iyo dadnimada ay ragga walaalaha ee ilaahay madaxooda ha raajiye ee meesha galay ay barnaamijka maxaan ku yiraahdaa iyo dagaalka ee ay ku fuliyeen yaani si kooban waxay sawiradaasi wariinayeen qisada wixii meeshaas ka dhacay waa taariikh iyo arin maxaan ku yiraahdaa ee sanooyinka soo socda iyo aqdiyada soo socda iyo qarniga soo socda ee mujtamaaca madiqadan ee ku dhaqan uu u baxsan doono uu ku xusi doono oo ku xasuusan doono oo ogaalkiisa kor ugu qaadi doono marka ay timaado fahanka waxa maanta mandiqo maxaan ku yiraahdaa deegaankan iyo dagaalkan meesha ka socda xaqiiqadiisu ay tahay way iyadoo sawiradaasi aad aragtay in Itoobiyaankii la laayinayna ay muuqdaan ayay Itoobiya dafirtay oo ay meesha ka saartay in lagu gumaaday dagaalkaasi safiir u hadlay in Itoobiya oo Muqdisho fadhiya ayaa arrinkaasi ka dhawaajiyay ka waran fadeexada sawirada iyo hadalka safiirka horta haddii aysan jirin bini aadan fadeexo iyo waji gabax karaa haddii uu jiro horta waa xabashada Itoobiya oo mar walba waxay caan ku ahaayeen waxaan xasuustaa anoo wiil yara oo baadiyihii jooga tuulooyinkii ay maxaan ku yiraahdaa gumeysiga ku haysan jirta dhulkii ay gumeysanaysay meelo ka mid ah in ay idaacadaha ka sheegan jireen wasiiradeeda iyo afhayeenada ciidanadeedu inay nin idaacadda BBC-da ka hadlaya ay dileen 7 bari ka hor inay ku soo indhacadaan jireen oo ay idaacadda maxaan ku yiraahdaa ka sheegan jireen oo ay ku doodi jireen yaani tuulooyin iyo kumanaan dad ah iyo maxaan ku yiraahdaa kumanaan ciidamo la dagaalamayay sida ONLF oo kale inay had iyo jeer la sheegan jireen ayaga oo kumanaan iyo boqolaal ciidankoodii ah meel heble iyo maxaan ku yiraahdaa deegaano gaar ah ee lagu xasuuqay sidaa darteed waa arin caan ku ah intii aan idaacad dhageysanayna aan ku aqaanay oo aan ku maqli jiray in xabashidu Itoobiya aysan maxaan ku yiraahdaa fadeexad iyo wajigabaxa beenta ay sheegayaan iyo xaqaaiqda saxaafadu ay soo gudbinaysa ay kala kulmayaan inaysan innaba u saameynaynin maxaan ku yiraahdaa ama isbeddel ugu keenaynin waxa ay saxaafadu u soo gudbinayaan ama wararka ay sheeganayaan laakiin xaqiiqadu mar walba waa waxa dadka hortooda ka muuqata mar walba xaqiiqadu waa waxa cid kasta ay ka soo raadinayso meelaha Al-Kataib iyo iclaamka islaamiga ah uu ku faafiyo dhacdooyinkan iyo dagaalada dhacahayo iyo sawirada maxaan ku yiraahdaa askarta laga laayo iyo gaadiidka lagu gubay xaqiiqo kasto oo ku gadaamin dhacdooyinka iyo dagaalka xilligan aloosan marka caalamku wuxuu la socdaa wax ka ballaaran waxa ay sheeganayaan xabashidaasi waxa uu og yahay xaqiiqada meesha taalla Soomaalidu waxay xilligan guud ahaanteed ku xiran tahay hadday dabaqoodi tahay iyo hadday muslim yacni diintiisi iyo qadiyadiisa ku adag tahayba waxay la wada socotaa yacni xaqiiqada meesha taalla waxay tahay oo iclaamka islaamiga iyo Al-Kataib sawiradooda iyo muuqaalkooda ayay si toosa dadku ugu wada xiran yihiin xataa sirdoonka dowladahan ciidamadu ay ka joogaan wadanka iyo xataa sirdoonada caalamiga ah ayaa si isku mida ula socda saxaafadda islaamiga ah oo maxaan ku iraahdaa la socdo oo qoranahayo ogoo ka warqabo oo ku go'aan qaadanaya sawirka ay soo gudbinayso Al-Kataib iyo guud ahaan saxaafadda islaamiga ah marka warkooda iyo beenintooda iyo sheegashadoodu sinaba ka soo qaad ma laha taasi waxa uu ahaa Maxamuud Ugaas oo u waramay idaacadda Al-Furqaan markaana ku soo dhawaada aqoonyahan Ibnu Muflix oo gabay ku cabbiray khasaaraha gaaray xabashida Itoobiya bismillaahi raxmaan raxiim waxaan insha Allahu tacaala meeshan ku doobi doonaa tixyaar tixdaas oo magaceedu la yiraahdo xabashida xasuuqi ku dhacay waa mid loo xulay oo uga jeedo nimankan gaalada ee xabashida inta badan dhibaatooyinka tirada badan loo geystay iyo maalinka dhaweyd wixii ku dhacay rabdura dulaadkeeda lagu helay aan insha Allahu tacaala ugu diganayo axsanu xisaabaha dunida waa xaale xikmadaha ilaahayna waa lagu xasuustay waa xaaladu iyo xarbigu waa xisaab adagi nimba xeeladiisu wata oo la xadiriye xabaashida xasuuqi ku dhacay waa mid loo xulaaye xisbigii ibliiska wax badan joogay xeeradeenna xinjiira wuxuu daadiyo shacab xasuuqaba حربي أذك وحونا لقلو حكو ذاقو يابا أناونا حسابا قرنون حذر قال النبا ما أنتي حركيها نوديقي قال إني حين دابي ما أنتان حركيها نديقيو قال إني حين دابي حواشي ذا حسوقي كدا عيوان ندلو حولاي وليقي حربي قوى مرتري تاني يوحل ديري حواشيذونا حربي أهيدنا نحسوغناي حيليه هوري يوهدو أبي حيرامي حنشرتو دي واتو وحبادا نهدكو حنسامي حواشيذا حسوقي كدا عيوان ندلو حولاي حولها وحي إنها حد إنها حريسابا وحي إنه حجيسي هبلها حريك تكتابا حجاب كان أديد وحبادا حير كسرتابا حقي أي قريم باحر قوي حذتكي حباش إذا حسوقي كدا عيوان مذلو حولاي حرف راع تاريخ ذيوح حلست الديوانك علم ذو سيديسو حكتين حرف كدين شيغا حبشيدو حشود ملاهانيو أدمي حييسي ننحسو قموين ملاهاني مي حرمي يعني حبديو وحي حيريان والحنين أضاقي حباشي ذا حسوقي كدا عيوان مذلو حولاي وحبقى ويقيان سيحر ديني وانحني بياي حريقي لاهي حريو النبي حركيسي اللهم صل وسلم وبارك عليه إنك حوري حركة قال حكم كيلي حركيه إبليس كان وطيونا تحوهم كذي نمنك حجو بكفرق ويولا حذريي نمنك حسابها وطيحر هذا النوتي ووحنا عبارناك داني كراس توريك سنسانيشتوي نمنك حسابها وطيحر هذا النوتي حكمك أبو رينا حنتدي دي حكم كيسا وإني حساب ذاك مران أو حنون بداني قولك حجي يا شرعي قلقون حقاي حدد كان أوسيبنا وحي حكم كشيغيني حتى دون أهات ربي تي حكم ياهي حتى دون أهات ربي تو حكم ياهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو وتمام الكبكول يكن دقمدا حضر قبل كاسي محو كير دقال كي لو لاي عيدمدا ايتوبيا وربي انت نو حسو كوبيا محمد عيسى داني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي قيبه نوغاري برنامج كان وحن كسو قادن دونا بيلها مرصده وعيسلا إيا محمود هراب أو كلان بلارن كو ياشي قلقدود كاسو لغو قرفيه يكورتاقه دولان كشيشيه إلى جرياشودا كلان كأجال غصو ساري بيان إلى قسيهبو بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ صدن كسفر كنس أفر بغول أفرتان يشان هجريه ده كنا بيغان شن يطوان كبشي سقالات لغو كن لباتين سده وجيدو بيان كسو بحي شركي لبات إيه ودهتشي أه ياشيان سده ده بيلود إيه كلا أه مرصده محمود هراب iyo waaysle ee wada degan bariga galgudud kadib kulan wada tashi ah oo ay isugu yimaadeen ugaasiyada salaadinta nabadoonada iyo guud ahaan waxgaradka beelaha murusade maxamuud hiraab iyo waaysle ee wada degan bariga galgudud waxa kulankaas ka soo baxay qodobada soo socda كو وحان كسو هرجينا بيكسيغا آن كلاك سوع الهين إيه دولة دا مرايكان كو هايو شعبكا كوداغان ديغان ندا باريغا قلقودود سيدا دوغاينتا لو جيسان ايو دادكا برمجايدة دا اه او اه كميديهين عرورتا ايو هاوانكا لابو وحان سيگار اه او عمبارينينا دوغاينتي وحوشن مادا اهيد ايه دياراد دا مرايكان كو حسوق داي قويس دان او ديغان ديغانكا او دوي هالكاس او اي كو لايين عرور صغير اه ايو اي يدود او وايل اه iyo xoolihii ay dhaqanayeen waxaan ugu baaqayna dawladda Mareykanka inay soo celiso meedkii arruurtii iyo ayeeyadii ay ku dishay deegaanka Odweyn si eheladoodii u duugtaan sidoo kale waxaan ugu baaqayna inay soo celiyaan dadka dhaawaca ah ee ay qaateen isla markaana bixiyaan diyadii dadkii ay laayeen iyo xoolihii ay baabiyeen saddex qabiiladka saddexda ah ee kulmay waxay bogaadinayaan guulihii laga gaaray dagaaladii la galay ciidamadii uu ku soo duulay deegaanada beelahan iyo dib u horeyntii degmooyinka ay ka mid yihiin Aalmuur, Aaldheer, Galcad, Budbud, Misgawa, Wabxo iyo deegaano kale afar annagoo beelaha saddexda ah murusade محمود هراب يو عيسلي وحان كو دواغينا إن آن سري أسي غارينو دفاع شريعة إسلامك إيو إن آن كهر تقنو عيد والبا أو دولان كو أه دينتين دالكين ديغانكين شان وحان أمهد علينينا بيليه أجيبي باغيني هوري إيه أها إن آيسان غيب كنغون دولانا دي نغلسو غاري مرحلبات وحان اوغو باغينا ان اي كدكتونادان لغرطة عصب اي او حسن قلقورت سو ابابولي لح بيلها مرسل محمود هراب يو عيسلي وحاي ديقنين وديريان شخصياتك كو ابترسل بيلها اي ايبسانيا لان يرادا كوا سو قاب دلالنمو معاش وغر رادينيا ديقا وحمقرطادا حسن قلقورت اوغا غعان قليان وحان كواس وشيغينا إن لغا ور هايو لغلغاق يدودا قرعان إصلاح سابتامي دونو وقتيغا كوها بون تضبو وحان او باغينا لدكا شيغانيا كسو جيدا بيلاها سدح دا سدا حلبانا دا إيو وسير دا إن أي كا وان توبان غندراسكا أي كسو قاتين قماتكا لدكو دا أي نسو صحيحين حسوغة دلك إيو بركعينتا شعبك سيديد ومدى سوماليات وحان وعدينينا إن دمان ميليهي وعدوغو سوو غلاي سيدا غلعاد مسقواي وبحو بودبود أوسوين غير إيو لغانو كالي وغيستين غبوت فال نوع والباء له سيدا حسوغ بربور hantiyad kufsi qafal iyo beegsi aan qabasho lahayn ay isugu geysteen goobaha lagu cibaadeysto iyo xarumihii waxbarashada diiniga ah sagaal si dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan ugu baaqaynaa in ay gurmadaan shacabka ku dhaqan deegaanada aan kor ku soo xusnay kuwaas oo hantidoodii iyo deegaanadoodii lagu burburiyay toban waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed in ay ku fara adeegaan ku dhaqanka shariicada Islaamka kana fogaadaan wax walba oo halis ku ah jiritaanka ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah waxa dhageysateen bayaanka ka soo baxay beelaha murusada Waciisle iyo Maxamuud Raab markana waxaan idin soo gudbinayaa qodobadii halka laga jeediyay waxaan ku hormareynaa nabadoona Cali Xasan Geedi Shaboor awalan ilaahay baan u mahadcelinaynaa naabuurtay suuna kayna keenay meeshaan maantay loona suura galiyay shirka qiimaha badan inaan meeshaan ku qabsano Allah asan u mahad celiheyna mahad Alla kadib waxaan u mahad celiheyna mujaahidiinta u dhawaar adeegtay cadawga maanta ku soo duulay dhulkan galgudud ku soo duulay cadawgi nimanka u dhawaar adeegay ee jabiyay ee mujaahidiinta ayaan ayagana u mahad celinaynaa mahad waxa ka gaartaan leenahay insha Allah ta'ala. Intaas kadib waxay la tahay waxaan rabaa maantay ragga meeshan fadhiya ee saddexda beelood ah ee murusada iyo wacaasle iyo beesha duubla ah waxay maantay ku heshiisay ay meeshan isugu yimaadeen inay kitaabka Ilaahay difaacaan. Waxay ku heshiiyeen inay cadowga iska dhiciyaan. Waxay ku heshiiyeen in maaragtay cadowga soo duulay ay maaragtay ayagu u dhabar adeegaan iskana dhacshaan ayay ku heshiiyeen. Bayaan ayay soo saareen oo ka kooban dhowr qodob ka kooban ayay soo saareen. Bayaankaasna insha Allahu Tacaala waxay ku heshiiyeen inay dhaqan geli doonaan haddii Ilaahay idmo. Cadowgu muddo badan ayuu na haystay meel waa cadowgu Ilaahay waa laga jabiyey oo Ilaahay baa ka jabiyey oo mujaahidiinta dagaal kula gashay ayay ka jabiyeen meelo badanna rucbiyaa kula dhacay ayagoo jooga oon hadda xabad ku rudaysan jirin misaal caldheer oo kale galcado kale iyo meelo kaleba Ilaahay baa rucbi ku riday waa ka carreen markay arkeen cawsina sii loogu galay oo lagu dhibaateeyey ay ku leedeen oo lagu qaatay muxuu ahay teknikadoodii iyo muxuu ahay ciidankoodiba lagu laayay markay arkeen meelihi kale ay joogeen rucbiyaa kula dhacay waana ka tageen. Kuwa ka tagay ee hadda meelaha isku celcelihayana insha allahu tacaala waxaan rajay doonaa in dhibki mid cawsin oo kale iyo dhacdo ayaguna meelaha ay joogaan ka carari doonaan rajaynaa insha allahu saasaan rajaynaa insha allahu. Ilaahay markii hore jabiyey ayaa haddana jabi doona insha allahu tacaala. Waxaan u sheegaynaa dowladda Maraykanka iyo xasan guurguurte duqeynta ay dadka masaakiinta ah oo bermagaytada ay duqeeyeen waxaan leeyahay waa laga caari doonaa insha allahu tacaala. Ayagina waa u tacsiyaynaa muslimiinta ay maaragtay ay duqeeyeenna waa u tacsiyaynaa insha allahu tacaala. Jannada allah geeyaan leenahay dowladda Maraykanka iyo xasan guurguurte waa cadow loo soo diray dadka muslimiinta ah. Ilaahayna u baryaynaa in Ilaahay jabiyo saasaan u baryaynaa. Cadowgu waa jabay kii hore halka hadda meelaha ku meereysahaaduna asaguna waa jabi doonaa insha allahu tacaala. Inay cadowgaas maaragtay maanta ay markii hore shirki hore ay uga hadleen oo Ilaahay u jabshay halkaana waa ugu hadleen Ilaahayna waa jabi doonaa insha allahu tacaala. Sidaas ayaan leenahay maanta haddii Ilaahay beelahaasu sidaas ay ku heshiiyeen runayna noqon doontaa insha allahu tacaala. Ilaahayna waa u tala saaro doonaa gaalada soo socota oo hadda soo duulaysana waa u degaynaa sida ilmihii ay hore ay ku noqdeen meeshaan ayaa ku ay soo wadaan ku noqon doonaan. Waxaan kaloo u degaynaa dadka xabar jooga oo dulaalinta ah dadka soo wada haddeer soo wada inay sidii hore maaragtay mid koora lagu dhibtoodo ama qabiilka lagu dhibo soo wada. Waxaan leeyahay waxaan uga degaynaa haddaan odayaasha nahay saddexdan beelood waxaan uga degaynaa inay iska joojiyaan ilmahaas inay ka leexdaan. Waxaan uga degaynaa inay ka leexdaan haddii ka leexo weeyaayna waxay ku leex doonaan meesha ku hore ku leexdeen. Leenahay insha allahu tacaala Ilaahay ayaan ka baryaynaa haddii warkayna maqli diidaan inay sidii ku hore ugu ku leex doonaan cawis weyne iyo gobolka Galguduud sida cawsina ugu leexdeen sidii gobolka Galguduud ugu leex doonaan ayaan insha allahu rajaynaa. Ha ka tana sulaanaan leenahay ma hore naga ceshadaano dadka dhalaha naga ceshado meelaha ay joogaan ha ka laabtaano. Sidaasaan leenahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kaasi waxa uu ahaa Nabadoon Cali Xasan Geedi Shadoor markaana ku soo dhawaada kelimad uu kulanka ka jeediyey Nabadoon Ibraahim Jeeta Xaayow. Alxamdulilah, Ilaahay baa muxadiska awal iyo aakhirna keenay koonka annagoo aan hayn heysiiyey dhooban naga aasaasay kadibna marxalada badan la soo marsiiyey. Ilaahaygaasaa muxadiska awal iyo aakhir haddana nagu kulansiiyey halkan annagoo ah saddex beelood oo deris ah sadexda beelood oo fadhigoodii iyo kulankoodii lamaad hadda ay tahay. Ilaahaygi nuu suuro gelisha ayaa mahadle annagoo ka tashanayna sidii aan isu kaalmaysa lahayn walaalnimadayna iyo derisnimadayna iyo muslimnimadayna iyo islaamnimada aan diinta aan haysano cadow ku soo duulay sida aan isaga dafci lahayn ilaahaygaas nakula siiyey maanta oo noo ehaysiiyey ayaa mahad leh gabagabadiisa. taas markaan halka uga baxo, annagu waxaan nahay beesha Murusade iyo beesha Maxamuud Hiraab iyo beesha Wacaysle oo degan gobolka Galgaduud, gaar ahaan qaybta Bari. waxaan leynaa marka ilaahay ayaa mahad leh nakulan siiyey, awal annagoo walaala ahayn, diinta islaamka ku wada dhalanay, deris ahayn, isdhalnay, isla dhalanay, na fahamsiiyey inaan ku midowno diinta islaamka ku dhaqankeeda iyo shareecada islaamka. haddaan ku badowno, haddana na waafajiyey inaan la kulanno cadow. markaa diinta qaadata cadow yeelay cadowgii, ilaahaygii na kulan siiyey, haddana isagii jabshay ayaa mahad leh. mar labaad iyo mar saddexaad ba asaga mudan in loo mahad celisho. waxaan leeyahay marka halkan anigu mahad celinayaa ummadda muslimiinta meelay joogaanba, waxaan leeyahay bishaaraysta cadowgu idinku soo duulay oo baabi'inaya diinta islaamka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka, ilaahay baa jabiyey. hadday aan sabarana waajabayaan kuwan kaloo xamlada kale isku dayga ah. waxaan leeyahay marka dadka islaamka meelay joogaan inay la socdaan dhaqdhaqaaqa cadowga iyo hadafka uu leeyahay cadowgu, sida uu u sheegay inay ahayn si ka bedelan tahay. nimanka hadda ku soo duulay magac kasta ha wataano, magac labada saddexdan qabiil kuwa ka dhashay ha wataano, kuwa kale oo dowlad isku sheega ha wataano, kuwa Ameerikaan iyo adugu qolo kale ha sheegaan ha wataano. hadafka ay dadka u sheegayaan inaysan ahayn ku duulayaan ku dhaqanka shareecada islaamka oo la col yihiin kutubka qur-aanka, lana una shaqaynahayaan nimanka la yidhaahdo Maraykanka iyo karinsadaha, dadku inuu u fahmaa la rabaa. waxaad ogtihiin niman ayaa ku soo duulay waddankan, waxay ku soo hormareen degmada Wabxo, maxaasay ka yimideen? waxay sheeganayeen inay ahaayeen dadka u dhashay deegaanka Ceelbuur iyo Wabxo. magac ahaan waa yihiin, laakiin hadafka ay wataan iyo diin ahaan ma ahan. dadkan dad gudiina koow markay yimideen waxay bilaabeen inay ugaarsadaan kutubada quraanka meel almeerka ku arkaan dibay ku qabteen. waxay ugaarsadeen meeshii wax lagu baranayay oo shareecada islaamka lagu dhigayay. waad arki kartiin qofkii islaam oo tagta arkee. waxay sameeyeen nimankaasu wax allaale, waxay naf iyo maal arkeen oo xoolo iyo guryo ay u yimideen waa baabaasheen. waxay xaggan ka yimideen meesha la yidhaahdo Caaldheer, siday u dhigeen iyo ummadda ilaahay iyo ugeedo oo lahayd guryaheeda og. waxaan halkan ka soo galeen meesha la yidhaahdo Ceelka la dhihi jiray, meesha la Galcad, way baabaasheen. wax alla waxay guryo lahaayeen waa taqaluseen. waxaa halkan kasoo galeen Budba, sidoo kale halkan hadda waxay kasoo galeen Dhuusamareeb. meeshii ay yimideen waxay ka bilaabeen inay dadka marasta haylaayaan oo xoolihii baabashaan oo ninkale meydadka ay qaadaan oo dadkii noolay haddee dad badan ay qafaasheen oo la la'yahay. waxaa loo dan leeyaha waa saddexdan qabiil ku dhaqanka shareecada islaamka ay sheegayaan in loogu bedelo baybal iyo dimuqraadiyad oo laba nin isguursahe oo naag iyo naagu isguursahayaan oo qamri la cabayo. waxaad ogtihiin hadda baabuurkii lagu qarsaday meesha la caws weyne waxaa ku xamaysnaay xashiishad iyo baasha la qamri iyo sigaar iyo qurum. intaasaa noola wadaa. waxaana la rabaa in lagala masaxo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo macmacaanka diinta islaamka oona lagala tirtiro. dadka hadda suuxaayo aan ogeyno aal kulaystayaasha ahaa oo qamriga markay ka baxaan suuxayo biyaha aan ku dharbi jirnay aad dowlad isaga kaana dhiga, adigkuna dadkuna ugu qabaa inay dowlad yihiin. waxaan leynaa marka ayaga dadka ku kastoobayo annagu waa ognahay, dad soo jeedaan nahay, dad yaqaanaan nahay, waxay wadaanan ognahay, dhaqdhaqaaqoodan la soconaa. waxaad ogtay diyaaradaha waxay baabasheen waa ilmo iyo naago iyo dad xoolo leh, ma ahan dad kale. waxay baabiinayeen u taagan yihiin inay waddanka Soomaaliya oo dhan ka baabashaan, kaniisada laga dhiso, masaajida kaniisada lagu bedelo, kutubka baybal lagu bedelo, dadka muslimiinta ahay loogu bedelo dad mactabyo xiran. intaasay u dagaalamayaan. annaguna waxaan leynoo caddaynayna haddaan saddexdan beeloodnahay, waxaan isu garabsannay inaan kutubka Ilaahay aan ku dhaqanno, karka dhigno cadowgiisa uu cadow noo ahaado, la dagaalanno. Ilaahay ayaan kaashaynaa xamlada ugu weyneed oo soo timiday tan keliya maahan, ilaa waxay bilaabatay maalintii mushrikiinta timiday waddankan. waa Ilaahay ayaa jabshay, waana la dagaalnay. haddeen Itoobiya timiday, Ilaahay jabshay, waa la dagaalannay. adinkaa timideen, waydin la dagaalannay, Ilaahay idin jabshay. haddeen haddaa timideen, waa idin taagannahay, idin leeyahay, waa idin taagannahay, wallaahi waa idin taagannahay, waa idin taagannahay. ha isku soo, ha ku gulgulinina. annagu Ilaahay baan kaashaynaa, nacfiga aan haysanina naftayna kaashaynaa. waxaan leynahay Murusade iyo Cayisle iyo Duduble waxay u taagan yihiin ku dhaqanka shareecada islaamka iyo deris wanaag dadka walaalaha nala ah. Waxaan leynaha nala qaata kutubka Ilaahay, asaga aakhira ku cusoobaysiin, adduunka ku cusoobaysiin, walaal aan ku naqanayna, dhiigaanu ku kala badbaada, dheeftayna xalaal ku kala naqeeo, aan ku kala caabsayna, ayada nagula heshiiya haddii la waayo. Waxaan hadda maalmahan arkayay oo aan maqlaynay oo warsadada aan ka fiirsaynay niman isasawiraa oo ama jooga ninkii la dhuusa mareeb ama gurcel jooga ama maxaas jooga oo leh annagaa kuu qabaynay nacag la sii oo la gorgorotama, nimankaas waxaan leynahay qabiil ahaan waa isu naqaanaa. Wiilkiina kaainatu idin yimaado idima duud ima yimaado, kiinina haddow noo yimaada qabiil lagu soo duulo inaan tiina cuta qaadayna nooma imaan karan ayugu. Waxay soo wadahayaan oo aad kutuxiya waa nimanka jooga ama maxaas ama gurcel ama dhuusa mareeb. Haddaad nala dagaashantihiin kutubkana la dagaashantihiin imaada, haddaadan la dirqaashanin qof noo imaan karta male. Wiilashaadi dudula sheegaa ama mursal sheegaa noo yimaadiine ka dhex wareega. Haddaad soo raacdiin qabiil taariikhdan waa ku qormaysiin, taariikhda waa ku qormaysiin. Nimanka maxaas iyo gurcel iyo dhuusa mareeb jooga ku meeraysa Xasan Sheekh, haddaad soo raacdaan waana ku jabaysayn insha allahu tacaala. Waana iska kii dhacayna taariikhdan barmadoobaad ka galaysiin, ilaahay agtiisan waa ugu galaysiin, dadka darsaankaana waa ugu galaysiin. Waana iska kii dhacayna nooma imaan karaan nimanka iska hadday naqabsan karaan hana qabsadaan. Wiilashiin iyo mursadaan nahay iyo wasiiraan nahay iyo waxaan ahay xildhamaan iyo sargaalaan nahay iyo askariyaan nahay iyo ka hor wareega. Kaasi waxa uu ahaa Nabadoon Ibraahim Jeyta Xaayo, iminkana waa Nabadoon Birowu Heliya Cabdheer. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة إلهي بأسكلم هات دمعوني كي سفراء بضون وقال الله سلم هات عليه إن سبحانه وتعالى هاي حاربا إن شاء الله تعالى كلان كان أما شركان سيد حذب يلوت إلهي سبحانه وتعالى هاي iskugu keenay kuna heshiiyey ilaahay kitaabkiisa. wactasimuu bixablilah jamiica walaa tafaraqu wadkuruu nicmatallaahi, ilaahay subxaanahu wa tacaala hay oo ku midoobay ilaahay kitaabkiisa. waxaan leeyahay sharaf iyo ciise allah inoo yeelo ballanta aada gasheen iyo ahdiga aada gasheen iyo sida aada tihiin iyo sida adiga maaragtay kitaabullah wasunna aada u qaadateen ballantaas ha la oofiyo insha allahu tacaala. qaanuun laynii wadaahu waa gabdho qaawan iyo jaad haddaad dhowro laheedeen iyo haddaad dhulka isku dheji heleenba. dadka dhibka noo yaalla xoogaa dadka sida aan u ballanno in ballanku noogu kacaan rabnaa insha allah. ballantaas ilaahay subxaanahu wa tacaala hay sida uu noola ballamay aan ballankaas u wadno insha allahu tacaala. waxaana mudnaan mudan odayaasha iyo dhallinyarada iyo akhyaarta iyo hooyooyinka iyo gabdhaha muslimaadka ayuhun oo ka midaysan ilaahay kitaabkiisa waa ilaahay maartaayey wax ilaahay looga xamdiyo wey ilaahay aan waxamdinaqeena subxaanahu watacaala iyo wixii aan soo marnay insha allahu tacaala. intaas adigukaan inkaga mahad celina walaalayaal soo dhawaada. waxaan rabnaa warkii raggii horaa dhammeeyey oo maray oo waddadii la rabay marsiiyey ajirkooda xasanaadka allah u saaro. ayidaadan uun wadaa mooyaane midkaas uun mid ka bedelin ma wado. waxaan leeyahay dadka muslimiinta meelay joogaanba waxaan leeyahay ilaahay kitaabkiisa dhinac uga dhiga. waa tageen maanta dadka muslimiinta ahu ilaahay kitaabkiisa waa ka jeestay. berga waa adduunya berina waa aakhiro. wardadow kitaabka ilaahay iyo sunnadii nabi maxamed ilaahay baa ina abuuray kitaabka isgarab taaga. dadka muslimiinta saasaa leh meelay joogaan dalka iyo dabadaba. waxaan rabaahoo kale oon baaq u dirayaa dadkaas dadkii dhalay dadka soomaaliyeed shacbigooda ummadda meesha ku dhibaataysa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cunug la arkaba la soo wadaayo dadka dhalayow hadday wax kugu fadhiyaan dadka quraaya ka dhacsada oo ka reebda oo waa maqleydiin tala meesha ku haya wax aan la siihin aa lagu soo wadaa. war nin kastow owlaadaada ilaahay baa ku siiyey dadkaa ka dhacso. Xasan Sheekh ninka la yiraahdo dowladda oo wado هل دمت على عن هدوي يان لو أجرم هذا كهر هذا كوا أجرنتين هذا كده كوا أجرن من سد عذاب بولد وحي مارك تايله سبحانه وتعالى وحي كل شيء إله كتاب كيس وعين بيع يبلن كوجلين إن إله سبحانه وتعالى هاي إن كوريا لان كتاب كاس ونفته يمال كود يدين كود إن مارك تايكو جدال إن شاء الله أيك نوحان لنا أجر كين حسناتك الله ليسا تذال كاس مركز دكنا الله الله أنا قن وسيلة الله إن شاء الله سيدا سمك توفيقنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تصبحوها نبضون مروهري عقير قدهانا انتسين قصو أفميريا برنامجك لما انتين بسيدا سيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو